Już minuta po godzinie piątej, a to oznacza, że cały czas słuchają Państwo najlepszej audycji w eterze oczywiście, czyli Trójki Budzi. To już nasza druga wspólna godzina pobudki. Realizacją zajmuje się dzisiaj Grażyna Oczkowska, ja nazywam się Małgorzata Łukowska, a drugą naszą wspólną godzinę zaczniemy ze Szczylem i z Piotrem Roguckim. Ich cień już teraz w Trójce. Bye. 10 minut po godzinie 5. Queen i You Don't Fool Me przed chwilą w Trójce. Dzisiaj w kalendarzach 30 października, przedostatni dzień tego miesiąca. To 303 dzień w kalendarzu, a do końca roku pozostało nam już tylko 62 dni. Jeśli chodzi o dzisiejszych solenizantów, to Anioł, Bonaventura, Edmund, Gerard, Julian, Klaudiusz, Makary, Maksym, Marceli, Przemysław i Zenobia. A w kalendarzu świąt nietypowych mamy dzisiaj Dzień Kobiecości, a skoro Dzień Kobiecości, to również Dzień Spódnicy. Wschód słońca dziś o 6.25, zachód już o 16.13, no bo przypominam, że od soboty śpimy o godzinę dłużej. Teraz na naszych zegarach 11 minut po godzinie 5, a na naszej antenie zespół Human i ich utwór Polski. No to zostawiam Państwa z tym przepięknym utworem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. When I was young, I should have known better, and I can't feel no remorse, and you don't feel nothing bad. since the flood. Oh, Ophelia, heaven help a fool who falls in love. Rozmarzyłam, proszę Państwa, że nawet nie zauważyłam, że to już czerwona lampka, czyli czas do Państwa przemówić. 17 minut po godzinie 5. Na każdym kroku dają nam ostatnio do zrozumienia, że jesteśmy starzejącym się społeczeństwem. Duże korporacje za granicą, na razie jeszcze nie w Polsce, z popularnych owocowych czwartków zaczynają rezygnować i zamiast czwartków czy tam poniedziałków owocowych proponują swoim pracownikom regularne badania rezonansem magnetycznym. Wiele firm wyszło z założenia, że chociaż owoce są zdrowe, no to z pewnością regularne badanie się jeszcze bardziej wpływa prozdrowotnie. No i myślę, że pracownicy nie za bardzo się obrazili na ten pomysł właśnie, bo z ankiety przeprowadzonej przez duże korporacje wynika, że najbardziej oczekiwanym benefitem przez pracowników właśnie jest dostęp, regularny dostęp do medyków właśnie, więc ten rezonans magnetyczny myślę, że się sprawdzi. No lepiej rezonans magnetyczny niż kolonoskopia, bo jeszcze ktoś by sobie pomyślał, że w dzisiejszych czasach to pracodawca wchodzi pracownikowi. 18 minut po 5. Teraz gramy Say Something od Justina Timberlake'a. podzielonym murem schody. Po lewej stronie łazienka, po prawej stronie kuchenka. Mój dom murem podzielony, podzielony. Godzinie 5:26. Dziś przed nami piękny dzień. Jeszcze tego nie widać, ale szykuje się piękne, bezchmurne niebo. I kolejny dzień z kilkunastostopniowym ciepłem na termometrach. W drugiej połowie dnia 13 stopni będziemy mieć nad morzem i w Suwałkach, 16 w Poznaniu i w Toruniu, 17 w centralnej Polsce, w Krakowie 18, a najcieplej dzisiaj będzie we Wrocławiu i tam słupki rtęci mogą pokazać nawet 20 stopni powyżej zera. Tak około 13 można spodziewać się takich temperatur. Jeśli chodzi o niebo, tutaj będzie bezchmurnie, no i bez opadów deszczu do końca dnia. Jeśli chodzi o ciśnienie, to też pójdzie w górę, a to będzie oznaczać, że biometr będzie korzystny. No i pewnie kawę jedną będzie można sobie dzisiaj odpuścić. Jane, teraz gramy w trójce. Paris, it's raining on a Saturday night, but it cannot keep me away from the sound. Holding my breath, cause my heart beats too loud. Flashing lights couldn't see on the skin. Facing my desire, caught me by surprise. Like 2:40 on a the moon is on the rise. Maybe I'm dreaming, maybe I'm crazy, but I think I'm seeing what you and I can be, baby. Fixing my desire, I see it. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pięć minut zostało do godziny szóstej. Po godzinie szóstej w Trójce audycja Pora na Trójkę. Dzisiaj będziemy między innymi wspominać legendarnego Chandlera z Przyjaciół. Przedwczoraj odszedł od nas odtwórca tej roli, Matthew Perry. A o tym, co amerykańskie media mówią o jego śmierci, ale też o najnowszych ustaleniach koronera, opowie Państwu dziś nasz amerykański korespondent Jan Pachlowski. Z Janem połączymy się chwilę po godzinie siódmej. A już teraz na naszej antenie Small

tym, że niedosyt działa lepiej na twój ląd. Dzisiaj myślałem, że ja też mam dość. Widziałem siebie i niepewny krok. Coś jak odwyk stać bez spodni, gdy zalewa zimny pot. I nagły rozbłysk, ale rozbłysk też by ładnie było. Za nami 82. notowanie listy przebojów trójki. Przypominam, to notowanie odbyło się w miniony piątek. No i doszło do niego do wielkiego powrotu. Znów na pierwsze miejsce wskoczyła Anita Lipnicka ze swoim utworem Amsterdam i tym samym zdeklasowała zespół Cztery pory miłowania, które spadło z kolei na miejsce drugie. Na miejscu trzecim tradycyjnie Kaśka Sochacka i Niebo było różowe. Tutaj nie zmienia się nic. A ja przypominam Państwu, że oprócz takiego głównego zestawienia, na którym znajduje się aż 20 utworów, mamy dla Państwa zawsze listę 13 propozycji, które mogą, ale nie muszą dostać się do ścisłej dwudziestki. No i to Państwo zdecydują, czy w przyszłym tygodniu na przykład utwór 10 pytań od Łony i Andrzeja Koniecznego znajdzie miejsce gdzieś w tej ścisłej dwudziestce, czy też nie. Ten utwór brzmi tak, jak Państwo słyszą już teraz na naszej antenie, a na zegarach 17 minut do godziny 6. Na północ gdzieś z godziny. Co za pytanie, kto by nie tęsknił? No to taka czeska S-klasa, tyle że olej lubi brać. Ja Aleksandra, ale mów Sasza. Pojadę tędy, będzie szybciej niż w Google Maps. Szczecin od początku, trzeci rok już pobyt na stałe. W porządku, nie obrażam się jak pytają, czemu nie wyjechałem. Z młodszym bratem na zmianę jeździłem, choć szczeniak narzekał, że źle mu. Mamy tu od razu ściągnąłem, jak się tylko zaczęło 4 niedziele temu. Ja byłem gotowy, brat też, jeśli już chcesz wiedzieć. A mama, że obu nie puszczę, nie mam mowy, sami wybierzcie, który z was jedzie. No jak to jak, normalnie jak ludzie, ty weź się zastanów. Usiedliśmy wieczorem, ja i brat, na te symboliczne 100 gramów. Mówię mu, ja pojadę, ty młody zostań z matką, jakby co. A on mruży oczy blade i nic nie mówi i polewa jeszcze po 100. Mądry to jestem teraz, a wtedy brat uciekł o 6. Cały dzień nie odbierał, a wieczorem dał znać, że jest w busie pod Dorochuskiem. Dzwonił z Chersonia przedwczoraj, mówił, że ważne. jesteśmy. Dzięki za przejazd, nie zapomnij dać gwiazdek. Już tylko 9 minut. Zostało nam do godziny 6, a to oznacza, że przyszedł czas pożegnań. No i ja mam nadzieję, że nasza wspólna pobudka upłynęła Państwu równie miło jak mi. I już jutro, o tej samej porze, znowu się usłyszymy, czyli punktualnie o godzinie 4. Realizacją dzisiejszej audycji zajęła się Grażyna Oczkowska. Ja nazywam się Małgorzata Łukowska, a punktualnie o godzinie 6 na naszej antenie pojawi się serwis informacyjny. Później, po godzinie 6, audycja Pora na Trójkę, na którą zapraszam Państwa w imieniu Piotra Firana i Radosława Nałęcza. Do usłyszenia.